باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے بال پاک ہیں، ایک مقصد، اگر پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، ایک بات. دوسرا یہ کہ کتے کا جوٹا پاک ہے، اگر برتن میں کتا منہ ڈالے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہے. تیسرا آئندہ باب میں یہ ثابت کرے گا کہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے تو وہ سات مرتبہ دھو لو، تو یہ سات مرتبہ حکم تعبدی ہے، یعنی حاکم کا مالک کا حکم ہے تو ہم دھو لیتے ہیں، اس وجہ سے دھونے کا حکم نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے. اگر ناپاکی کی وجہ سے حکم ہوتا تو پھر چاہیے کہ خنزیر کا سور جو ہے وہ سو مرتبہ دھونے کا حکم ہوتا، حالانکہ وہ تین بار دھونے سے پاک ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ کتا تو سور سے زیادہ پلیت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہاں سات مرتبہ دھونے کا حکم تعبدی ہے، یعنی نجس نہیں ہے، لیکن شارع نے کہا تو ہم دھو لیتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے پیشاب کرنے کے بعد ہم استنجا کے بعد منہ دھو لیتے ہیں، حالانکہ یہاں سے پیشاب تو نہیں نکلا، یہاں سے پیشاب تو نہیں نکلا، لیکن حکم ہے، ہم حکم بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ باب الماء الذی، وہ پانی، یغسل بہ شعر الانسان، جس کے ذریعہ انسان کے بال کو دھویا جائے تو وہ پانی پاک ہے. وکان عطا، او دلیل، وکان عطا لا یرا بہ باسا، وہ انسانی بالوں کے پانی سے پرواہ نہیں کرتے تھے، ان یتخذ منہ الخیوط، کہ ان بالوں سے دھاگے بنا کر کام میں لائے جائے، والحبال، رسی بنایا جائے، اگر یہ ناپاک ہوتا تو رسی بنانا حرام ہوتا. وسور الکلاب، اور کتوں کا جھوٹا، وممرها فی المسجد، اور کتا جب مسجد میں آئے جائے تو زمین ناپاک نہیں ہوتی. وقال زہری اذا ولغ فی اناء لیس له وضوء غیره، جب کتا منہ ڈالے ایسے برتن میں جس کے سوا انسان کے پاس پانی نہ ہو، یتوضأ بہ، سور القلب سے وضو کرے، اگر یہ ناپاک ہوتا تو وضو کرنا جائز نہ ہوتا. وقال سفیان، اور سفیان نے کہا ہے، ھذا الفقہ بعینہ، یہی علمی بات بعینہ، یعنی کتے کا جھوٹا موجود ہے اور دوسرا پانی نہیں ہے تو اسی سے وضو کرو، کیونکہ اللہ نے تیمم کے لیے شرط لگائی، فلم تجدوا ما ان فتیمموا، تو اب بتاؤ کہ سور القلب پانی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا فقدان شرط ہے تیمم کے لیے، جب وہ موجود ہے تو تیمم نہ کرو. وہذا ماء، اور یہ بھی جو ہے پانی ہے، جب پانی ہے اور اللہ نے تیمم کے لیے فقدان ماں کا شرط کیا ہے، معلوم ہوا جب تک سور القلب موجود ہے وضو کرو. ہاں کہتے ہیں ذرا نس میں کراہت موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ سور القلب سے وضو بھی کرے اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے، اس لیے کہتے وہ فی نفس من حشے، ان دل میں سور القلب سے کچھ تردد ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں، نو یتوضأ بہ ویتیمم، اس وجہ سے وضو بھی کرے تیمم بھی کرے. اب سنو، حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسماعیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت، میں نے کہا، عبیدہ کو، عندنا، کہ ہمارے پاس، من شعر النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے بال موجود ہیں، انسانی بال ہے، اصبناہ من قبل انس، ہمیں وہ بال ملا ہے انس کے ہاتھ سے، یا من قبل اہل انس، انس کے گھر والوں کی طرف سے، فقالا، تو اس نے کہا، لان، یہ بات، تکون عندی شارت من ہو، کہ میرے پاس حضور کے بالوں میں سے ایک بال ہو، وہ ایک بال احب، مجھے پسند ہے، من الدنیا و ما فیہا، تو دیکھو حضور کے بال کو تبرک سمجھا، تو اگر بال نجس ہوتا تو نجاست کو کوئی تبرک نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے یا نہیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ انسانی بال پاک ہے، یہ ترجمہ اول ہے. حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه نبي عليه السلام نے جب سر مبارک منڈوایا نکان ابو طلحہ اول من ابو طلحہ اول وہ صحابی تھا اخذ زمین شاری ہی یہ ترجمہ طلباب ہے کہ اس نے آپ کی منڈی ہوئی بالوں کو اپنے پاس جمع کیا تو اگر یہ ناپاک ہوتا تو وہ اپنے پاس نہ رکھتا معلوم ہو کہ انسانی بال پاک ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ بابن اذا شرب الکلب فی الاناء یہ ترجمہ ثانی ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے اور جہاں حدیث میں آئے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے تو سات مرتبہ دھو لو امام بخاری کہتے ہیں یہ سات مرتبہ دھونے کا حکم نجاست کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تعبدی اگر نجاست کی وجہ سے ہوتا تو خنزیر جو ہے وہ کتے سے زیادہ نجس ہے تو چاہیے کہ اس کا جھوٹا 100 بار دھونے سے پاک ہوتا حالانکہ وہ 3 بار سے دھونے سے پاک ہوتا ہے معلوم ہوا کہ سور القلب ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ حکم تعبدی ہے جیسے انسان کرے پیشاب اور دھولے منہ اور ہاتھ تو یہاں سے پیشاب تو نہیں نکلا لیکن تعبدی حکم ہے ہم کر لیتے بابن اذا شرب الکلب فی الاناء تو یہ پاک ہے اور حکم دھونے کا تعبدی ہے عن عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم جب پی لیتا ہے کتا کسی کی برتن میں فلیغسلہ سبعہ اس کو 7 مرتبہ جو ہے وہ دھو لے امام بخاری کا مقصد کیا ہے کہ یہ غسل کا حکم کیا ہے تعبدی ٹھیک ہے یا نہیں ہم کہتے ہیں یہ نجاست کی وجہ سے حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دینار قال سمعت ابي عن ابي سالم عن ابي هريره عن النبي عليه السلام ان رجلا راى كلبا ایک آدمی نے کتا دیکھا یا کل سرا کہ وہ گیلی مٹی جو ہے وہ کھا رہا تھا پیاس کی وجہ سے من العطش فخذ رجل خفه اس آدمی نے اپنا موزہ لیا فجعل یغرف له به شروع ہوا کہ وہ برتا تھا کتے کے لیے وہ موزہ حتی ارواہ حتی کہ کتے کو سیراب کر دیا فشکر اللہ لہو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا فادخلہ الجنہ امام بخاری یہاں سے ترجمہ الباب ثابت کرتا ہے فجعل یغرف له به کہ اس نے اس موزے میں پانی پی لیا اور اس نے وہ موزہ دھویا نہیں معلوم ہوا کہ وہ موزہ پاک تھا حالانکہ کتے نے منہ ڈالا تھا عینی نے کہا کہ یہ کہاں ثابت ہے کہ اس نے دھویا نہیں ہے اگر آپ کہتے ذکر نہیں تو عدم ذکر سے تو طہارت ثابت نہیں ہے بات سمجھ میں ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ تو عمومی سابقہ کی بات ہے ہو سکتے عمومی سابقہ میں کتے کا منہ جو جھوٹا جائے وہ پاک ہوتا یہ تو ہم اپنی دین کی بات کرتے ہیں ہماری دین کے اندر کتے کا جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے ناپاک ہے تیسرا جواب دیا ہے کہ کنواں سے پانی موزے کے ذریعے نکالا اور یہ تو ثابت نہیں ہے کہ موزے میں اس کو پانی پلایا ہو سکتا ہے کہ گڑے میں پانی ڈالا اور اس نے گڑے سے پانی پیا بات سمجھ میں آئی عینی نے 3 توجیہات کی وقال احمد بن شبیب قال حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب قال حدثنی حمزة بن عبداللہ عن ابیہ قال کانت الکلاب کتے تقبلو آگے جاتی تھی وہ تدبیر پیچھے لوٹتی تھی مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں فلم یکون یرشون شیئا من ذلک وہ وہاں پانی نہیں ڈال کر زمین کو نہیں دھوتے تھے معلوم ہوا کہ کتا پاک ہے کتا پاک عینی نے جواب دیا ہے کہ کتا پلیت ہے لیکن اس کی گزرگاہ کو دھویا نہیں کیوں اس لیے کہ وہ زمین ہے اور زمین کی طہارت کی 3 صورتیں ہیں یا یہ کہ اس کو دھو لو یا یہ کہ وہ مٹی اٹھا کر باہر پھینکو اور یا یہ ہے کہ اس کو خشک ہونے دو جب خشک ہو جائے تو زکاۃ الارض یفسخ ٹھیک ہے یا نہیں حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر عن شعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي عليه السلام میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا قال اذا ارسلت قلبك المعلم، جب آپ چھوڑتے ہیں اپنا کتا جس کو شکار سکھایا گیا ہو، فقاتل اور وہ شکار کو مارے، فکل تم اس سے کھاؤ. اب ظاہر بات ہے جو قتل کرے گا تو منہ سے دانتوں سے قتل کرے گا تو اس کی منہ کا لعاب شکار کو لگے گا، لیکن یہ نہیں فرمائے وہ شکاری پرندہ کو دھو لو بغیر دو، یہ کہ فرمائے فکل کھاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں سے محل استدلال ہے. اذا ارسلت قلبك المعلم، جب آپ شکار کی پیچھے چھوڑے اپنا کتا جس کو شکار سکھایا گیا ہو، فقتل اور تیرا کتا شکاری پرندے کو قتل کرے، فقل اس کو کھاؤ. امام بخاری یہاں سے استدلال کرتا ہے کہ مقتول پرندہ جو ہے جس کو کتے نے دانتوں سے اور منہ سے مارا ہے وہ کھا لو، حالانکہ اس کے ساتھ کتے کا لعاب لگا ہوا ہے، تو اگر وہ نفاق ہوتا تو حکم دیتا کہ اس کو دھو لو اور پھر کھا لو، اور دھونے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئینی نے کہا ہے کہ یہاں تو پکانے کا حکم بھی نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ کتا شکار کو پکڑ لے قتل کرے تو بس کچا کھا لو، کچا اس کا بھی تو ذکر نہیں ہے، اور پکانا تو تم بھی ضروری سمجھتے ہو تو دونوں بھی ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ دھونے کا ذکر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں پکانے کا بھی ذکر نہیں ہے، پھر پکاؤ بھی نہ، کچا کھاؤ اور پھر سمیت کھا لو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور وہ جو اندر ہے جس میں پکانا ہے وہ بھی کھا لو. اچھا جی. وَإِذَا أَكَلَ، اگر تمہارا کتا شکار سے کھائے، فلا تاکل، انما امسک علی نفسہ، معلوم ہو اس نے اپنی لیے روکا ہے. قلت، میں نے کہا، ارسل کلبی، یا رسول اللہ میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، فاجد معه کلبا آخر، اس کے ساتھ آوارا کتا پاتا ہوں ملتا ہے، اور دونوں اس کو مارتے ہیں. فرمایا، لا تاکل، انما سمیت علی کلبک، آپ نے اپنے کتے پر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی، ولم تسم علی کلبک کلب آخر. باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ناقص وضوء کا کیا ہے؟ خارج معتاد محل معتاد سے. خارج معتاد، خارج معتاد یہ ہے کہ وہ معمول کے مطابق انسان سے نکلتا ہے جیسے پیشاب و پخانہ، اور محل معتاد سے، محل معتاد کی معمول کے مطابق وہی مخرج ہو. اب محل معتاد کون ہے؟ قبول و دبول. اور ان سے خارج معتاد معمول کے مطابق جو نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ پیشاب ہے، مزی ہے، ودی ہے، منی ہے، اور پخانہ ہے، اور ہوا ہے. تو ان پانچ چیزوں سے امام مالک کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ محل بھی معتاد ہے قبول و دبر، اور خارج بھی معتاد ہے. اور اگر محل معتاد ہو لیکن خارج معتاد نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے احد السبیلین سے کیڑا نکل جائے تو کیڑا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اگرچہ وہاں محل معتاد ہے لیکن جو کیڑا خارج ہے وہ معمول کے مطابق نکلتا ہے، ہاں نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، تو امام مالک رحم اللہ کے نزدیک خارج کا معتاد ہونا ضروری ہے. معتاد کا معنی معمول کے مطابق روزانہ نکلتا ہے، اس کو خارج معتاد کہتے ہیں. اور محل معتاد، محل معتاد احد السبیلین ہے، تو جو احد السبیلین سے نکلے اور وہ معتاد ہو تب ناقض للوضو ہے. اب قبول سے جو معمول کے مطابق نکلتا ہے، پیشاب ہے، ودی ہے، مزی ہے، اومنی ہے، یہ چار چیزیں ہیں. اور دوبر سے جو نکلتے ہیں وہ ہوا ہے، پخانہ ہے. تو اگر قبول اور دوبر سے خون نکل جائے، یا قبول اور دوبر سے جو ہے کیڑا نکل جائے، تو محل اگرچہ معتاد ہے لیکن خارج معتاد نہیں ہے، روز خون نہیں نکلتا نہ روز کیڑا نکلتا ہے، تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک محل معتاد سے خارج نجس، محل کا معتاد ہونا شرط ہے جو احد السبیلین ہے، اور خارج کا معتاد ہونا شرط نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اگر احد السبیلین سے کیڑا نکل جائے یا خون نکل جائے ان کی نزدیک ناقض الوضو ہے. محل میں معتاد ہونا شرط ہے جو احد السبیلین ہے, خارج میں معتاد ہونا شرط نہیں ہے. تو اگر احد السبیلین سے جو بھی چیز خارج ہو جائے, خواہ وہ کیڑا کیوں نہ ہو, خون کیوں نہ ہو, تو اس سے وضو ٹوٹے گا. امام شفیع کے نزدیک محل تو خاص ہے کہ معتاد ہو, اور خارج عام ہے معتاد ہو یا نہ ہو. امام صاحب کے نزدیک ناقض الوضو خارج نجس, خواہ معتاد ہو یا نہ ہو, بدن ہی مسلک ہے, خواہ وہ بدن معتاد ہو جو احد السبیلین ہے یا نہ ہو, منہ سے ناک سے خون نکل جائے, تو ہمارے نزدیک احد السبیلین سے جو بھی خارج ہو, معتاد ہو یا نہ ہو, وضو ٹوٹ جاتا ہے. بدن ہی مسلک سے جو چیز خارج ہو جائے, خواہ معتاد ہو یا نہ ہو, وضو کیسے وضو ٹوٹے گا, دم سے وضو ٹوٹے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ محل کا معتاد ہونا شرط ہے, خواہ خارج معتاد ہو یا نہیں. یہ امام شافعی کا مذہب. تو امام بخاری رحم اللہ کے نزدیک احد السبیلین سے جو چیز خارج ہے وہ ناقض الوضو ہے. اگر منہ سے, ناک سے, کان سے, بدنی مسلی سے خون نکل جائے, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو امام بخاری کا مقصد امام شافعی کی تائید ہے, باقی ائمہ کی تردید ہے. باب من, اس امام شافعی کے بیان میں لم یر الوضو, کہ وہ وضو نہیں واجب دیکھتا, الا من المخرجین, یہ وہ محل معتاد ہے. مخرجین قبول و دبر ہے, لقولی تعالی او جاء احد منکم من الغائط, او غائط جو ہے حاجت, او حاجت خواہ قبول سے ہو جو پیشاب ہے یا دبر سے ہو پخانا ہے. وقال عطا فی من یخرج من دبره الدود, جس کی دبر سے کیڑا نکلو, او من ذکری ہی, یا اس کی ذکر سے نکل جائے, نحو القملہ نیعید الوضوء. یہ اس کا مذہب ہے کہ یار خارج محل معتاد ہونا چاہیے, خارج معتاد ہو یا نہ ہو, یہ وہی ہے امام شافعی کا مذہب. جس کی دبر سے کیڑا نکلے یا اس کی ذکر سے نکلے, نحو القملہ جوا نیعید الوضوء, کیونکہ یہ خارج اگر سے معتاد نہیں ہے لیکن محل معتاد ہے, امام شافعی والا مذہب ہے. وقال جابر بن عبداللہ اذا ضحك في الصلاه, جب انسان نماز کے اندر ہنسے, اعاد الصلاه, نماز سے لوٹائے, ولم يعيد الوضوء, کیونکہ ضحك جو ہے محل معتاد سے نکلتا ہے یا غیر معتاد سے؟ غیر معتاد سے. محل معتاد تو احد السبیلین ہے. امام شافعی کا مذہب ہے کہ محل کا معتاد ہونا شرط ہے, تو اگر قہقہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کے مقابل میں ہمارے پاس مرفوع حدیث ہے, الا من ضحک منکم قہقہ فلینصرف ولیتوضا. وقال الحسن ان اخذ من شاره, اگر انسان اپنے بال کاٹے, اور سواری ہی یا ناخن کاٹے, او خلع خفیہ, یا مدت کے اندر اپنے موزے نکالے, فلا وضوء علیہ, کیوں؟ اس لیے کہ وضوء ٹوٹنے کا سبب یہ ہے کہ مخرجین سے کوئی چیز نکل جائے, اور بال تو یہاں ہے مخرج سے تو نہیں نکلتا, اسفار تو یہاں ہے مخرج سے تو نہیں نکلتا, خفین تو پاؤں میں ہے مخرج سے نہیں نکلے, پاؤں سے نکل گئے, اس لیے وضوء نہیں ٹوٹتا. یہ وہی امام شافعی کا مذہب ہے کہ ناقض للوضو خارج نجس ہے, وہ معتاد ہو یا نہ ہو لیکن محل معتاد سے. وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث, وضو نہیں ہے مگر حدث سے, او حدث کسے کہتے ہیں؟ جو محل معتاد سے خارج ہو. ويذكر عن جابر ان النبي عليه السلام كان في غزوه ذات الرقاء, کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں تھے. غزوہ تبوک کو ذات الرقاء اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور ریت بہت گرم تھا, تو انہوں نے اپنے آستینوں کو پاڑا اور پاؤں سے لپیٹا. رقاء کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. نفرو میا رجولن بے سہمین, ایک صحابی کو تیر مارا گیا, فنزفہ الدم, تو اس سے خون نکلا, وہ بدستور رکع و سجد و مضی فی صلاته, کیوں؟ اس لیے کہ ناقض للوضو تو محل معتاد سے خروج ہے, اور یہاں بدن سے نکلا تھا, بدن محل معتاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینی نے اس کا جواب دیا ہے کہ جناب چلو ہم نے مان لیا کہ خون کے خروج سے وضو نہیں چھوٹتا, لیکن دم امام شافعی کے نزدیک نجس ہے. جب وہ نجس خون بدن کو لگا اور کپڑے کو لگا, اس وجہ سے تو توڑ گئے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ دم نجس تو ہے, بدن کو لگا کپڑے کو لگا, لیکن وہ مگن تھا نماز کے اندر, اس کو علم نہیں تھا. ہم کہتے ہیں پھر خروج سے بھی وضو ٹوٹتا ہے, لیکن اس کو خروج کا علم ہی نہیں تھا, وہ نماز میں مگن تھا. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم, مسلمان نماز پڑھتے تھے جراحات. ہم کہتے ہیں جراحت ناقض للوضو نہیں ہے, مدمی کہ خون نکالے وہ ناقض للوضو ہے. وقال طاوس محمد بن علی وعطا واہل الحجاز لیس فی الدم وضوء, نہیں ہے دم کے اندر وضو. ہم کہتے ہیں دم سے مراد دم ظاہرہ ہے, دم مسفوحہ نہیں ہے. دم مسفوحہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. وعصر او نچوڑا ابن عمر نے بصرتن ایک دانہ, فخرج منہ دم, ایسا نچوڑ دیا تو اس سے خون نکل گیا. اچھا فلم یتوضا, اس نے وضو نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ایک خروج دم کا ہے کہ خراج دم کا ہے. خروج دم ناقض للوضو ہے, اخراج دم ناقض للوضو نہیں ہے. آپ خلال لے لے دانتوں میں مارے اور خلال کے ذریعے دان سے خون نکالے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ یہ خروج نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اخراج ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى او ابن ابی اوفا نے ٹوکا دمن خون, فَمَزَا فِي صَلَاتِهِ, وہ اپنی نماز کے اندر جو ہے وہ جاری رہا, یعنی خون سے ان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹا. اینی نے کہا کہ یہ صحابی بھی نہیں ہے, یہ تابعی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ صحابہ کا قول حجت نہیں مانتے اور ہمارے خلاف تابعی کا قول حجت پیش کرتے. امام شافعی کا مشہور قول ہے ما جاء من اللہ فبالرأس والعين, وما جاء من الرسول فبالرأس والعين, وما جاء من الصحابہ فهم رجال ونحن رجال. صحابہ بھی مرد ہیں, ہم بھی مرد ہیں, ہم کیوں ان کی تقلید کریں؟ تو خود تو صحابی کا قول حجت نہیں مانتے اور ہمارے خلاف تابعی کا قول حجت پیش کرتے ہیں. وقال عمر والحسن فی من, ان دونوں حضرات نے لکھا ہے فی من اس آدمی میں, احتجم جو خون نکالے بدن سے, لیس علیہ الا غسل محاجمی, نہیں ہے اس کے اوپر مگر دھونا اس جگہ کا جہاں سے خون نکالا ہے. یہ بھی تابعی ہے, ان کی قول ہمارے خلاف حجت نہیں. حدثنا آدم بن ابی یاسن قال حدثنا ابن ابی زیب قال حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال العبد فی صلاتنا, ہمیشہ انسان فی حکم صلات ہے جب تک مسجد میں ہو, انتظار نماز کا کرے, معلوم یحدث, جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے. تو حدث خروج من ہذی السبیل لینے. فقال رجل اعجمی, ایک دیہاتی نے اعجمی نے کہا مل حدث یا ابا ہریرہ, حدث کیا ہے؟ قال الصوت, یعنی ازہرتا, ہوا بصوت, ہوا بصوت. ہم کہتے ہیں اس میں حسر تو نہیں, اس میں حسر نہیں. ٹھیک ہے یہاں سے معلوم ہے کہ ہوا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ خون سے بھی ثابت نہیں وضو ٹوٹتا. یہاں حسر نہیں ہے, یہ بھی ایک سبب ہے وضو ٹوٹ جانے کا, دم کا خروج بھی ایک سبب ہے وضو ٹوٹ جانے کا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں حسر ہے تو پھر زرتا تو ہوا کو کہتے ہیں, پھر یہ کہو کہ پخانے سے وضو نہیں ٹوٹ. حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو عینہ عن زہری عن عباد ابن تمیم عن عمی یعنی نبی علیہ السلام قال لا ينصرف, پھر بگاڑا میں اگر نماز میں ہوا نکلے تو نہ لوٹے بلکہ نماز جاری رکھے, حتی یسمع صوتان, حتی کہ دھماکہ سنے, او یجد ریحان, یا خوشبو محسوس کرے. ٹھیک ہے, اس کا جواب گزر چکا ہے کہ ریح کا اور صوت کا انتظار نہ کرے. یہ کنایا ہے کس سے؟ تیقن سے, کہ یقین ہو جائے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن منذر ابی یعلی الثوری عن محمد ابن حنفیہ قال قال علی, حضرت علی فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء, میں ایک آدمی تھا کثیر المزی, فاستحییت, مجھے شرم آئی کہ میں نبی علیہ السلام سے سوال کروں क्योंकि मजी निकलती है बीवी के साथ बैठने से, और मेरी बीवी हुजूर की सबजादी थी, तो मुझे शर्म आई पूछने से, तो मैंने अमर किया मिकदाद इब्ने अस्वद को। मिकदाद ने सवाल किया, हुजूर ने फरमाया फीह अलवुजू। ये मबशा भी फरमाते कि देखो यहाँ महल मोहताज से मजी निकलता है, जो कबूल है तो वजू टूटता है। हम कहते हैं इसमें हसर तो नहीं है, क्या मनी से वजू नहीं टूटता, और क्या वदी से वजू नहीं टूटता, पेशाब से नहीं टूटता। حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمى ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان قلت ارايت اذا جمع ولم يمني، ایک آدمی بیوی سے جمع کرتا ہے لیکن اس کی منی خارج نہیں ہے، عثمان نے کہا يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسالت، پھر میں نے سوال کیا اس مسئلے کے بارے میں علی سے، زبیر سے، طلحہ سے، عبی بن کعب سے، فامروه بذلك، انہوں نے بھی کہا کہ نفس جمع سے غسل واجب نہیں ہے بلکہ وضو واجب ہے۔ یہ صحابہ کے اقوال ہے، اور اس کے مقابل میں عائشہ صدیقہ کا قول ہے اذا التقى الخطان الخطان فقد وجب الغسل، غسل واجب ہے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبہ عن الحكم عن زكوان بن صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور نے ارسل بھیجا الى رجل من الانصار فجاء ابو انصاری آیا وراسه يقطر، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلک اجلنا، کا ہو سکتے ہم نے اب کوئی جلدی اٹھایا، یعنی اب بیوی کے ساتھ لگے تھے، ہم نے دروازہ کٹ کٹایا تو آپ درمیان سے نکل آئے۔ فقال نعم، اس نے کہا میں لگا ہوا تھا تو انزال سے پہلے میں نے کام چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اجلتا، جب آپ کو جلدی اٹھایا جائے، اور قحط یا پر وقت تنگ کیا جائے، ولیکن وضو بس وضو کرو۔ تابعہ وہب وقال حدثنا شعبہ ولم یقل غندر ویحیی عن شعبہ، الوضو کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، حدیث میں ہے الماء من الماء، الماء غسل کا پانی استعمال واجب ہے، من الماء خروج منی سے، تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ بالاتفاق منسوخ ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے الماء من الماء یہ احتلام کی صورت میں ہے، کہ اگر احتلام دے کے تو غسل نہ کرے جب تک خروج منی کا نہ ہو، اور بیداری میں التقاء خطانین موجب غسل ہے۔ باب الرجل یوزن الساعه، یا